Επίθετο, πραβέκο. Γύρισα αρκετά εκλογικά κέντρα του Πασόκ και αυτό που είδα, η συμμετοχή ήταν πολύ σημαντική και μεγαλύτερη από ό,τι πραγματικά περιμέναμε και πιστεύαμε όλοι. Ξέρετε όμως τι είδα. Είδα μεγάλους ανθρώπους. Είδα μεγάλους ανθρώπους ηλικία. Και θέλω να πω τι μου είπαν. Μου ζήτησαν να το μεταφέρω. Μου είπαν λοιπόν ότι είμαστε εδώ εμείς οι συνταξιούχοι που μας έχετε κόψει τις συντάξεις. Είμαστε εδώ γιατί ελπίζουμε ότι το Πασόκ μπορεί να καταφέρει την επόμενη μέρα, να τα καταφέρει για την Ελλάδα. Και θέλουμε να στείλετε το μήνυμα στη νέα γενιά ότι εμείς οι συνταξιούχοι με τις κομμένες συντάξεις είμαστε εδώ και δίνουμε το παρόν και στηρίζουμε αυτή τη μεγάλη δημοκρατική παράταξη. Αλήθεια. Και δίνουμε το παράδειγμα στη νέα γενιά. Ναι. Δίνουμε το παράδειγμα στη νέα γενιά. Ναι. Δίνουμε το παράδειγμα στη νέα γενιά. Η νέα εκπρόσωπος του νέου ανανεωμένου και ξανά ανανεωμένου Πασόκ με πρόεδρο τον Βαγγέλη Βενιζέλο, η κυρία Φόφη γεννηματά, από Δευτέρα θα αναλάβει, όμως εμείς την έχουμε από σήμερα. Δεν έχουμε κάνει κάτι ιδιαίτερο, απλά τα είπε αυτά χτες. Σήμερα πότε τα είπε, οι μέρες δεν έχουν καμία αξία πια. Σημασία έχει τι λέγεται και τι μένει στο δημόσιο λόγο, έτσι πάνω από τα κεφάλια μας να κρέμεται. Η κυρία Φόφη γεννηματά λοιπόν μας δίνει το παράδειγμα και μας λέει τι έζησε προχθές την Κυριακή που είχε πάει για να ψηφίσει το Βαγγέλη Βενιζέλο και τι παράδειγμα έδωσαν οι συνταξιούχοι και δίνει το παράδειγμα οι συνταξιούχοι στη νέα γενιά με τι, με το κόψιμο των συντάξεων. Κάτι αντίστοιχο ζητάνε. Σύμφωνα πάντα με τη λογική της Φόφης γεννηματά, ζητάνε και από τους νέους ανθρώπους. Ευτυχώς οι νέοι άνθρωποι, στεναχωρούμε εδώ τη Φόφη γεννηματά, δεν πολλοί πήγαν εκεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πάνε στο μέλλον, γιατί οι Έλληνες είναι και στην Ελλάδα γίνονται διάφορα, αλλά τουλάχιστον εκεί δεν πήγανε. Εν πάση περιπτώσει, να την καλωσορίσουμε. Πριν συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα, τα δικά μας, ένα μήνυμα από Γερμανία είναι αυτό. Αγαπητέ Θήμιο, η ομάδα Real Democracy Now, Berlin Pavla GR, εξέδωσε ένα δελτίο τύπου σχετικά με την επίσκεψη της Άννας Διαμαντοπούλου στο Βερολίνο. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η Άννα Διαμαντοπούλου θα μιλήσει σε συνέδριο ημερίδα με θέμα «Δημιουργώντας ανάπτυξη και εργασία, ελληνική οικονομία μετά το κούρεμα». Θα σε παρακαλούσαμε να το ανακοινώσεις, διότι μας απαγορεύτηκε η είσοδος στο ίδρυμα που διοργανώνει την εκδήλωση λόγω μιας σειράς σατανικών συμπτώσεων. Σε ευχαριστούμε εκ των προτέρων κτλ. Το ανακοινώσαμε, δεν ξέρω ποιος το άκουσε. Κάντε κάτι, υποδεχτείτε την όπως της αξίζει, όπως αξίζει σε μια Άννα Διαμαντοπούλου. Μια σύγχρονη μπουμπουλίνα είναι αυτή και Μάντο Μαυρογιάννου είναι η Φόφη. Θεωρώ λοιπόν ότι η εμπειρία, η γνώση και η δύναμη που απέκτησε ο Βαγγέλης Βενιζέλος στη θέση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Οικονομικών αυτό το διάστημα, που χειρίστηκε το PSI και συνεργάστηκε με τους εταίρους μας, είναι ένα πολύ σοβαρό πλεονέκτημα, ένα συγκριτικό πλεονέκτημα που πρέπει να αξιοποιηθεί όχι μόνο από το Πασόκ που το αξιοποίησε και φάνηκε αυτό την Κυριακή, αλλά από τον ελληνικό λαό και από τη χώρα μας. Έλληνες, την Κυριακή στην παρέλαση τιμούμε τους ήρωες του 21, τον Κολοκοτρώνη, τον Καραϊσκάκη, τον Ανδρούτσο, τον Μπότσαρη, τον Διάκο. Και μαζί με αυτούς τιμούμε και τους σύγχρονους ήρωες, τον Βενιζέλο, τον Παπαδήμο, τον Χρυσογοίδη, τη Διαμαντοπούλου. Τιμούμε τους παλιούς και νέους ήρωες ειρηνικά. Όχι γιαούρτια και ντομάτες, σε παρελάσεις και γιορτές. Είναι ένα πολύ σοβαρό πλεονέκτημα, ένα συγκριτικό πλεονέκτημα που πρέπει να αξιοποιηθεί όχι μόνο από το Πασόκ, αλλά από τον ελληνικό λαό και από τη χώρα μας. Το συγκριτικό πλεονέκτημα, όπως έχετε καταλάβει, είναι ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος, σύμφωνα πάντα με την Φόφη γεννηματά. Αυτοί δεν έχουν καταλάβει τίποτα. Αυτοί οι άνθρωποι, αυτά τα στελέχη είναι εντελώς σε γυάλα, εντελώς σε άλλο πλανήτη. Κάτι είχαμε καταλάβει στο παρελθόν, αλλά τώρα το συνειδητοποιούμε για οριστικά που λέμε και αμετάκλητα. Λένε τα δικά τους σε ένα παράλληλο σύμπαν. Πια έχει από χτες, από προχτές, εδώ και μέρες, αλλά από χτες με τον κύριο Δασκαλόπουλο και μετά, το αναμασούν όλοι το δίλημα. Ακούσαμε και τον Άρη Σπηλιωτόπουλο νωρίτερα. Ευρώπη ή χάος. Είναι πολύ ωραίο όλο αυτό, αν δεν ζεις στην Ελλάδα. Θεωρητικώς, αν τα βάλεις κάτω και μελετήσεις ένα κλειστό ίδρυμα ή σε ένα κλειστό τραπέζι, και ανοιχτό τραπέζι, όντως Ευρώπη χάος, το δίλημα είναι συζητήσιμο. Αν ζεις στην Ελλάδα, καταλαβαίνεις ότι το χάος είναι με την Ευρώπη. Με τη σημερινή Ελλάδα, με τη σημερινή Ευρώπη υπάρχει χάος και τίποτε άλλο. Για τους περισσότερους Έλληνες, για τους λιγότερους που θέτουν τα διλήμματα, που κανονίζουν τον κόσμο, που τον πλαισιώνουν, που τον στιβάζουν και που τον ρυθμίζουν, ναι, για εκεί δεν υπάρχει τέτοιο δίλημα. Είναι διαφορετικά τα πράγματα. Μια ανακοίνωση για το site της ελληνοφρένειας.net. Έχει χτυπηθεί από τους ανώνυμους. Έχει χακαριστεί, όπως ξέρετε. Μπείτε όσοι δεν έχετε μπει να δείτε τι ακριβώς μας κάνανε και δεν μπορούμε να συνέλθουμε από χθες το βράδυ που συνέβη το γεγονός. Θα μπορούσαμε να πάμε να νοσηλευτούμε μετά από όλο αυτό στο νοσοκομείο του Κιλικής πάνω, αλλά είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Θα ακούσουμε γιατί ακριβώς είναι δύσκολα στην Ελλάδα που δεν είναι χαοτική επειδή ακριβώς είναι στην Ευρώπη. Καταρχάς, οι ασθενείς οι οποίοι όταν έρχονται να εξυπηρεθούν από ουρολόγο, οριλάει ο οφθαλμίατρο που δεν εφημερεύει, αναγκάζονται να πάνε στη Θεσσαλονίκη. Είσαι ιδιώτες γιατρούς, θα ξέρεις να νοσοκομείς στην πόλη και να πληρώσει φυσικά από την τσέπη τους. Και δουλεύω στο μικροβιολογικό. Δουλεύουμε χωρίς γάντια και αναγκαζόμαστε να τα φέρνουμε από το σπίτι μας. Να τα αγοράζουμε από το φαρμακείο και να τα φέρνουμε. Όπως και σύριγγες πριν από λίγο καιρό φέρναμε από το σπίτι μας για να κάνουμε αιμοληψίες. Θα πρέπει να σας πω ότι έχει τώρα κάμποσο καιρό που τα αντιδραστήριά μας στο εργαστήριο είναι με το σταγονόμετρο. Την προηγούμενη εβδομάδα δεν είχαμε να δουλέψουμε καθόλου τις βιοχημικές εξετάσεις και αναγκαζόμασταν να τα στέλνουμε στο νοσοκομείο της Γουμένησας όσον αφορά τους εσωτερικούς ασθενείς για να μας στέλνουν μετά πίσω τα αποτελέσματα από εκείνο το νοσοκομείο. Όσον αφορά δε τα επίγοντα περιστατικά, τα έκτακτα περιστατικά που ερχόντουσαν και ήμασταν αναγκασμένοι να τα καλύψουμε γιατί το νοσοκομείο εφημερεύει καθημερινά, κάναμε από τις 20, 25, 30 εξετάσεις που δουλεύουμε στο εργαστήριο, ήμασταν σε θέση να δώσουμε αποτελέσματα και χωρίς να είμαστε και πολύ σίγουροι για την ποιότητα των αποτελεσμάτων που δίναμε, γύρω στις 10 εξετάσεις. Γιατί δεν είχαμε, να σας πω την αλήθεια, δεν είχαμε να δουλέψουμε ηλεκτρολίτες, δεν είχαμε να δουλέψουμε ζάχαρο, δεν είχαμε να δουλέψουμε ένζημα για την καρδιά. Αν κάποιο ερχότανε με πόνο στο στήθος, δεν ήμασταν σε θέση να πούμε αν αυτός ο άνθρωπος έχει πρόβλημα καρδιολογικό ή αν είναι άλλου είδους το πρόβλημά του. Δεν έχουμε να δουλέψουμε αιματοκρίτες. Το ξέρετε ότι είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε εμείς την επιλογή ποιον αιματοκρίτη θα δουλέψουμε και ποιον όχι. Και αν μας, ποια γενική αίματος, με συγχωρείτε. Και αν είναι πρόβλημα αιματοκρίτη, δηλαδή αν κάποιος θέλει να δει μόνο τον αιματοκρίτη, το δουλεύουμε όπως το δουλεύαμε το 1950 με τη μικροφυγόκεντρο, στο χέρι. Μια χαρά. Όλα αυτά στο νοσοκομείο του Κιλικής. Μην ανεβείτε προς τα εκεί, αν τύχει και βρεθείτε το διήμερο, ένα κανονικό διήμερο, είναι απλά και εθνική έτσι χρειά. Μην πάτε προς τα εκεί, θα μου πείτε πού να πάμε, γιατί τα άλλα νοσοκομεία θα είναι καλύτερα. Δίνει τέτοια μεγάλη και τόσο μεγάλη μάχη ο Ανδρέας Λοβέρδος, έχει καταφέρει πάρα πολλά για να μην επικρατήσει χάος και στο χώρο της υγείας, ευτυχώς, και γενικότερα στην Ελλάδα. Την Κυριακή έχουμε παρελάσεις και όπως ξέρετε, και αν περάσετε βόλτα από το κέντρο της Αθήνας, υπήρχαν κάτι δέντρα, οι νερατζιές. Σε τίποτα δεν θυμίζει τις νερατζιές, γιατί χαρακτηριστικό της νερατζιάς είναι το νεράτζι που έχει πάνω. Τα μαζεύουνε, τα συνεργεία του Δήμου εδώ και κάνα δύο μέρες, και η αστυνομία και όποιος βρεθεί να μην υπάρξει μισό νεράτζι πάνω, γιατί φοβούνται ότι θα πάνε στα μούτρα των πολιτικών. Εμείς συμμετέχουμε στο εθνικό. Τι εθνικό ακριβώς είναι αυτό τώρα? Στην εθνική επέτειο, ας την πούμε έτσι, γιατί το πένθος μου ήρθε κατευθείαν, η δράμα. Ας μην τα βάλουμε έτσι. Συμμετέχουμε στην εθνική επέτειο. Από χτες προσπαθούμε να τονώσουμε το ηθικό. Δόξα και τιμή στην κυβέρνηση Παπαδήμου. Δόξα και τιμή στα κόμματα που την στηρίζουν. Δόξα και τιμή στο PSI. Δόξα και τιμή στα πακέτα διάσωσης. Ζήτω στους σύγχρονες ήρωές μας. Ζήτω στο πρώτο μνημόνιο, στο δεύτερο μνημόνιο, στο τρίτο και το τέταρτο. Ζήτω στους φόρους, τα χαράτσια, τις έκτακτες εισφορές, τον ΦΠΑ και τις αυξήσεις. Ζήτω σε ό,τι άλλο θέλετε εσείς, θα το φωνάξουμε, θα τα φωνάξουμε. Όλα αυτά και την Κυριακή, γιατί δεν είναι μόνο η Εθνική Επέτειος. Σε κανένα μήνα θα έχουμε μάλλον και εκλογές, οπότε αυτή κι αν είναι, αυτή κι αν θα είναι επέτειος, γιατί δεν είναι συνηθισμένες εκλογές, όπως έχετε καταλάβει. Είναι πολύ παρεξηγημένοι σε αυτόν τον τόπο, υπάρχουν πολύ παρεξηγημένοι. Ένας από αυτούς είναι ο Μάκης ο Βορύδης. Ξέρετε τι, χαίρομαι πάρα πολύ, διότι βλέπω δηλαδή, όχι χαίρομαι, βλέπω μια απόκληση. Δηλαδή, φύγατε εσείς από το λαό και μόλις φύγατε. Αυτό πάει ακροδεξιά και εσείς γίνεστε κεντρός. Ένα παράξενο. Γιατί ήμουν κεντρό άγκυρα του λαού. Μάλλον. Ναι. Είσαι σαν ο κεντρός του λαού και δεν το ξέραμε. Ναι. Εκεί φτάσαμε. Παράξενο. Δηλαδή βλέπω ένα μυστήριο. Είναι η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού αυτή. Ή η μετατόπιση του, εν πάση περιπτώσει. Να ρωτήσω κάτι. Εσείς αισθάνεστε ότι έχετε μετατοπιστεί? Όχι, εγώ αισθάνομαι ότι. Ή σας είχαμε παρεξηγήσει ως μέτρη σας τα πάντα. Να μπράβο. όχι γιαούρτια και ντομάτες, σε παρελάσεις και γιορτές. Ή σας είχαμε παρεξηγήσει ως μέτρησα τα πάντα. Να, μπράβο. Παρεξήγηση είναι όλα. Σε ό,τι έχει να κάνει με το βορύδι, οτιδήποτε γύρω από αυτό είναι μια παρεξήγηση, δεν είναι αυτό που νομίζουμε. Γυροφέρνει στα παλιά, μετά τα τσεκούρια, για τα οποία έχει δώσει απαντήσεις βεβαίως, πιστικές ή όχι, δεν έχει καμία σημασία. Από χτες, στο τελευταίο πεντάλεπτο εκεί του δελτίου του Μέγκα που παρουσιάζονται τα δημόσια έργα, σε ειδικά ρεπορτάζ, χορηγούμενα πάντα, τον είδαμε με κράνος σε κάτι τούνελ, επιθεωρεί και αυτό τα έργα που γίνονται, τις εταιρείες με τους ανθρώπους δίπλα των εταιριών. Προχωράει η Ελλάδα, προοδεύει η Ελλάδα. Έρχονται εκλογές, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα ο Σαμαράς εγκαινίασε μια γέφυρα, όπως κάναν δεκαετία του 50 και του 60, η τότε Μαυρογιαλούρη. Ο Παπαδήμος χθες βρέθηκε σε μια άλλη, μαζί με τον Σαμαρά, σε μια άλλη παρουσίαση που είδαμε μακέτες τέτοιες και τόσες που δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ. Μάλλον είχαμε χρόνια να δούμε από την εποχή του Σιμίτη τόσες πολλές μακέτες. Άρα πάμε πολύ καλά. Οι χαχόλοι από κάτω είναι έτοιμοι να δεχτούν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο αυτά που δεχόντουσαν 100 χρόνια, 200 χρόνια πριν, όταν ακόμη δεν υπήρχαν οι μακέτες. Το δίλημα είναι γνωστό, το είπε ο πρόεδρος του ΣΕΒ, το επανάλαβε ο Σπυριατόπουλος, το επαναλαμβάνει και ο Βορύδης. Εκείνο το οποίο νομίζω ότι πρέπει να αποσαφινιστεί και πρέπει να αποσαφινιστεί σε μια πορεία που πηγαίνουμε ήδη, αν θέλετε, προς τις εκλογές, είναι ποιο είναι το ζήτημα των εκλογών. Ξεκαθαρίσουμε ποιο είναι το θέμα των εκλογών. Το θέμα των εκλογών. Αυτό είναι. Ποιος θέλει και ποιος δεν θέλει να παραμείνουμε στην Ευρώπη. Ποιος θέλει και ποιος δεν θέλει να παραμείνουμε στην Ευρώπη. Έτσι θα πάμε μέχρι τις εκλογές Ευρώπη Χάος. Ετοιμαστείτε να δεχτείτε και άλλα, γιατί αυτό είναι και ανώδυνο δίλημα. Θα δεχτείτε πάρα πολλά και άλλου τύπου απειλές και άλλου τύπου εκβιασμούς. Ο καθένας σας διαλέξει. Όριμη θεωρητικός είσαστε. Σίγουρα ενήλικες. Αν και από αυτούς υπάρχει το πρόβλημα. Οι ενήλικοι μια χαρά καθαρά τα έχουν στο μυαλό τους. Πάντα το κακό σε αυτόν τον τόπο το έκαναν οι ενήλικες. Είμαστε 1,5 μήνα πριν από την υποτιθέμενη ημερομηνία των εκλογών και έχετε καταλάβει τι ακριβώς διλήμματα θα τεθούν σε όλους. Δεν είναι τις παρούσεις να σταθούμε σοβαρά σε αυτά, γιατί ο Βορύδης είναι με την Ευρώπη. Εγώ είμαι με την Ευρώπη. Εγώ θέλω το ευρώ. Εγώ είμαι ευρωπαϊστής. Εγώ δεν θέλω να φύγει η Ελλάδα από την Ευρώπη. Εγώ είμαι με την Ευρώπη. Εγώ θέλω το ευρώ. Εγώ είμαι ευρωπαϊστής. Εγώ δεν θέλω να φύγει η Ελλάδα από την Ευρώπη. Μπράβο! Αφού το θέλει, κάτι παραπάνω θα ξέρει. Όπως είπαμε και πριν, τα νεράτζια κόβονται. Υπάρχουν συνεργεία του Δήμου. Τι πιο ελληνοφρενικό, τι παραπάνω να πούμε. Υπάρχουν συνεργεία του Δήμου που από χτες έχουν πάει εκεί στους γύρω δρόμους από το Σύνταγμα και κόβουν τα νεράτζια. Επίσης υπάρχει ολόκληρο σχέδιο για το πώς θα γίνει η παρέλαση. Ποιοι θα πάνε, ποιοι δεν θα πάνε, θα είναι και ασφαλίτες μέσα στον κόσμο, θα ελέγχουν τσάντες, να μην έχει ο κόσμος αντικείμενα. Κωμικό. Όλο μαζί αυτό είναι κωμικό και όλα αυτά γιατί, για να τιμηθούν οι επίσημοι, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Λουκάς Παπαδήμος, στη Δημοκρατία που λέγεται Ελλάδα, και θα κάνουν μια παρέλαση με στρατό γύρω-γύρω για να περιφρουρεί καμιά πενταριά άξιους και αξιόλογους εκπροσώπους του έθνους, οι οποίοι αγωνίζονται για το καλό πάντα του έθνους. Έχουν ξεφύγει όμως κάποιες νερατζιές, δεν τις έχει αντιληφθεί η αρμόδια υπηρεσία, αλλά γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Δήμος Αθηναίων. Ναι, καλημέρα σας. Γεια σας. Θέλω να κάνω μια καταγγελία. Για τι θέμα, τι αφορά. Νερατζιές. Περιμένετε να συνδέσω, μην κλείσετε. Α, ναι, με. Μάλιστα. Ναι, καλημέρα σας. Γεια σας. Τηλεφωνώ για μια καταγγελία, Μίλτος Τερερές λέγομαι. Θέλω να κάνω μια καταγγελία, με συνέδεσαν από το κέντρο. Ναι, για πείτε μου. Ναι, είμαι κάτοικος εγώ του Δήμου. Ναι. Έχω να σας πω κάτι το συγκλονιστικό που είδα. Είδα μια νερατζιά γεμάτη με νεράτζια. Ναι. Και τι να την κάνω τώρα. Ορίστε. Λέω, είδα την νερατζιά, τι να την κάνω. Είδα χθες τα συνεργεία που ήρθαν να μαζέψουν τα νεράτζια. Ναι. Μάζεψαν τα παιδιά ό,τι μπόρεσαν. Αλλά φαίνεται αυτή την νερατζιά την ξέχασαν. Α, Την ξέχασαν. Ναι, δεν ξέρω τώρα, είχε και ένα. Είναι Βασιλή Σοφία με ηρόδο Αττικού. Ήταν μπροστά μια κλούβα. Μήπως δεν την είδαν, ήταν η κλούβα, φοβήθηκαν τα παιδιά, δεν ξέρω. Βασιλή Σοφία και ηρόδο Αττικού θα το δώσω στο δεύτερο, γιατί είναι δεύτερο διαμέρισμα. Είναι στο δεύτερο. Είναι στο δεύτερο. Νόμιζα ότι είναι στο πρώτο εγώ. Όχι, εγώ έχω ψηφίσει Σοφίας... τον κύριο Καμίνη. Καταλαβαίνω την προσπάθεια. Είμαι ναι. και κατά τη βία να μαζευτούν τα νεράτσια γιατί θα φύγουν όλε τι παρελάσει και δεν είναι και σωστό. Ναι, ναι. Και δεν τα έχουμε και γι' αυτό, είναι ομορφιά. Θα του το δώσω εγώ. Θα του το δώσω. Δεν ξέρω τώρα τι έγινε εκεί, φοβήθηκαν τα παιδιά. Πάντως υπάρχουν τρία τεμάχια φορτωμένα νεράζια. Ωραία, ωραία, θα τους είναι το δώσω. Είναι πίσω από την κούλουβα περίπου. Θέλετε να βάλω εγώ κανένα χέρι, τι να κάνω, γιατί μένω κοντά. Όχι, θα τους πάρω εγώ τηλέφωνο, αν θέλετε κρατήστε και εσείς το τηλέφωνο τους. Εγώ έχω ένα καρότσι λαϊκής, μπορώ να εξυπηρετήσω. Έβλεπα και χθες τα παιδιά που μαζεύανε εκεί από το Δήμο τα νεράτσια για να μην φύγουν στην παρέλαση. Μάζεψα κι εγώ κάμποσα, έφτιαξα κι εγώ. Θα μαζέψω, θα συνεχίσουν να μαζεύουν και σήμερα από ό,τι ξέρω, οπότε δεν υπάρχει. Θα τους το πω κι εγώ αυτό. Ο λόγος είναι αυτός, έτσι, για την παρέλαση. Ναι. Για να μην φάνε στη μούρ το πολιτικό, κατάλαβα. Έχω μαζέψει κι εγώ εκεί ένα κάρο, κάτι σακούλες, έφτιαξα ένα γλυκό. Τι γλυκό, ολόκληρο τάπερ βγήκε και με έχει πιάσει και η κοιλιά μου. Τι πράγμα είναι αυτό με τα νεράτζια. Ωραίο νεράτζι βγάζει ο Δήμος της Αθήνας. Εσείς το ξέρατε αυτό. Όχι. Και είναι τίγκα οι νεράτζιες. Τίγκα οι νεράτζιες, νεράτζι εκεί. Πολύ καλό πράγμα. Δεν περίμενε. Με τόσο καυσαέριο νόμιζα ότι θα ήταν νοθευμένο το. Η γεύση θα ήταν άλλο πράγμα. Ναι, αλλά δεν είναι πολύ εξαιρετικά. Γιαγιά, φανταστείτε. Τέλος πάντων. Εντάξει, θα δώστε το εσείς, δώστε το γιατί έχουν μείνει και θα έχουμε τίποτα μπλεξίματα. Βάζουν και ξηραφάκια μέσα. Είναι εκείνοι γνωστοί, άγνωστοι, δεν ξέρω. Βάζουν ξηραφάκια, θα έχουμε θέματα τώρα στην παρέλαση. Εντάξει, θα τους το δώσω. Εντάξει. Λοιπόν, χάρηκα, να είστε καλά. Γεια χαρά, καλημέρα. Λειτουργούν οι υπηρεσίες αυτός ο Δήμος Αθηναίων. Τα καλύτερα έχει κάνει από τότε που ανέλαβε ο Καμίνης. Τι να θυμηθούμε, τι να ξεχάσουμε, που έλεγε και το παλιό τραγούδι. Εδώ Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, μία με δύο από το Real FM. 211-200-8200, τηλέφωνο επικοινωνίας. Mail στέλνετε στην εξής διεύθυνση, studio@realfm.gr. Και από κινητό, μήνυμα, αν θέλετε να στείλετε, Real κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-100. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο σήμερα. Γίναμε και ρουφιάνοι νερατζιών. Έχουμε καταντήσει εκεί να καταγγέλουμε τις φουντωτές νερατζιές ή τις νερατζιές που είχαν κρυφτεί χτες από το πρώτο προγκρόμ νερατζιών που συνέβη στο κέντρο της Αθήνας για να γίνει σωστά η παρέλαση και για να μην χρειαστεί ξανά να δακρύσει ο αντάρτης στα 15 του, Κάρολος Παπούλιας. Θα γίνει κανονικά η παρέλαση με τέτοια μέτρα ασφαλείας και τι θα νιώθουν αυτοί όλοι μετά, ότι έγινε εντάξει, ότι είναι αγαπητοί από τον κόσμο, ότι πάει καλά η χώρα, ότι είναι ευχαριστημένος ο λαός. Έτσι θα κρύβονται και ως πότε. Στην επόμενη φάση η παρέλαση θα γίνει κάτω, στο μετρό, στους Ιρμούς, να κλειστούν κιόλας. Υπάρχει και εμπειρία στην σχετική φύλαξη και στη σχετική παρουσία της αστυνομίας μέσα στο μέτρο. Τι άλλο έχουμε? Δεν έχουμε κάτι άλλο. Πάμε στις πρώτες διαφημίσεις σιγά σιγά. Η Ελλάδα και οι Έλληνες θα νικήσουμε. Πολύ ευχάριστο αυτό. Κάποιοι ζητούν μια αυτοδύναμη κυβέρνηση. Εμείς ζητούμε τούβλα. Νέοι και νέες, μαθητές και μαθήτριες, ο Υπουργός δεν είναι για μουτζωμα. Όχι γιαούρτια και ντομάτες, σε παρελάσεις και γιορτές. Έλληνες, μην σας παρασύρουν ταπεινά αισθήματα και παιδιάστικες ορμές. Μην υπακούσετε στα φτηνά ενστικτά σας. Κρατήστε το γιαούρτι για κάποιο κέικ, ένα ελαφρύ γλυκό, μια καλοκαιρινή συνταγή του παρλιάρου. Θαυμάζουμε και υποκλεινόμαστε στο μεγαλείο των ηγετών μας, των σύγχρονων ηρώων. Εδώ Ελληνοφρένεια. Είπα χτες από λάθος ότι η συγκέντρωση για το ελληνικό θα γίνει στη Βουλή χτες. Σήμερα είναι η συγκέντρωση. Λάθος. Θα το ακούσετε και στην πορεία, το διορθώνει μια φίλη ακροάτρια. Αν πάτε σήμερα εκεί το απόγευμα, όσοι είστε για να διαμαρτυρηθείτε για τα όσα θα γίνουν μεγαλοπρεπή στο ελληνικό, κουρέψτε μερικά νεράτζια, γιατί έχουν μείνει κάποιες νεράτζιες ακόμη ακούρευτες. Άμεση δράση, πέντε παρακαλώ. Καλημέρα σας, μια καταγγελία θέλω να κάνω. Για τι θέμα? Για τις νεράτζιες στην Αθήνα. Για πείτε μου. Με αυτό που κάνει ο Δήμαρχος, δεν ξέρω αν έχετε δει που μαζεύουν τα νεράτζια. Ναι. Για την παρέλαση, για να μην τα πετάξουν στους επισήμους. Ναι. Απλά εγώ πήρα και στο Δήμο, δεν βρήκα άκρη, μου είπαν να πάρει στην αστυνομία, μα θες κάτι. Ναι. Βλέπω διάφορες ύποπτες νεραδιές στο κέντρο της Αθήνας. Δεν τις έχουν μαζέψει. Ναι. Και είναι και πολύ κοντά, είναι περιφερειακά της πλατείας Συντάγματος. Και πήρα, αν θέλετε να σας πω, δηλαδή έχω μία. Βασιλή Σοφία και Σέκερη, είναι μία φουντωτή, έτσι, πολύ τροφαντή. Ναι. Βασιλή Σοφία και Ρόδου Αττικού, είναι άλλες δύο-τρεις πίσω από την Κλούβα. Βασιλή Σοφία και Νικηφόρου Βάμβακος. Και είναι και τρεις στην Καραγιώργη Σερβίας. Και έχει και άλλη μία Μαλίας και Ξενοφόντος. Άλλες δύο ακούρευτες. Αυτές οι τρεις στην Καραγιώργη Σερβίας, ναι, είναι απέναντι εκεί στο Υπουργείο. Μία εκ των οποίων έχει τα πιο όρημα της Αθήνας. Είμαι σίγουρος, γιατί τα βλέπω, περνάω κάθε μέρα από εκεί. Αυτά, αν δεν τα μαζέψουν, θα υπάρχει πρόβλημα. Αν φύγουν σε μούρη επισήμου, θα κάνουν μεγάλο πάταγο. Είναι επικίνδυνα αυτά. Είναι και μεγάλα, είναι ζουμερά, είναι μεγάλος πλάς. Θα μυρίσει νερατζάκι όλη η πόλη. Πρέπει να μαζευτούν αυτά. Είναι επικίνδυνα αυτά. Αλλά έχει και κάτι άγουρα πάνω. Αυτά δεν ήταν τα παιδιά. Έχει κάτι άγουρα, κάτι πράσινα που δεν τα πήρανε χαμπάρι. Αν πέσουν αυτά σε μούρι, θα κάνουν τέτοιο πόνο. Γιατί τα πράσινα είναι πιο σφιχτά, ξέρετε. Δεν σπάνε. Και είναι και πιο πικρά. Αν το φάει αυτό ο πολιτικός, άντε να ξεπικρίσει μετά. Πρέπει να τον βράσεις τρεις φορές για να τον φας. Εντάξει. Θα επέμβει αστυνομία. Εγώ μίλησα και στα παιδιά στην Κλούβα, στην Ρόδο Αττικού. Μίλησα στα παιδιά. Έχει τρεις από πίσω εκείνες τις φουρτουτές που σας λέω. Παιδιά, κάντε κάτι, γιατί ο Δήμος δεν άδεται το συνεργείο, είναι η Κλούβα μπροστά. Παιδιά, κάντε κάτι, αφού κάθεστε όλη μέρα έτσι κι αλλιώς τι να φυλάξετε, μαζέψτε σιγά-σιγά. Εξυπηρετικά τα παιδιά, δεν λέω. Αλλά θα υπάρξει πρόβλημα στην παρέλαση. Φοβάμαι το αποτρόπαιο. Εγώ είμαι δημότης. Δεν θέλω, θέλω ειρήνη στην πόλη. Θα στείλετε συνεργείο, τι θα γίνει. Δεν είμαστε εμείς αρμόδιοι, κύριε, γι' αυτό. Ναι, αλλά κάτι πρέπει να γίνει. Εγώ κάνω την καταγγελία τώρα. Πού πάει στο Βρόντο, αυτό θέλω να ξέρω. Δεν μπορώ εγώ να ενημερώσω. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για να φτιάξουμε νεράτια από τους δρόμους. Ποιος είναι υπεύθυνος? Τόση ώρα με ακούτε. Έτσι σας με ακούτε. Ακούω. Σάββατα λέω. Θα πάει κάπου. Αυτό θέλω να μάθω. Τι έπρεπε να σας πω. Δεν σας ακούω. Θα ήταν πιο ευγενικό. Όχι. Α, είστε ευγενικοί γι' αυτό. Αλλά θα γίνει κάτι. Ναι. Και σας απαντάω. Αφού τελειώσετε όσα αυτά που είχατε να πείτε. Α, εγώ τέλειωσα. Και εγώ σας απαντάω. Δεν είναι δικιά μας αρμοδιότητα. Και τι με αφήνετε και μιλάτε τόση ώρα. Α, συγγνώμη. Δεν θα επέμβει η αστυνομία. Για άλλα και άλλα βγαίνουν τα παιδιά με τα βία. Τα παιδιά με τα βία που περισσεύει, ο πισινός περισσεύει. Τα παιδιά με τα βία μπορούν να μαζεύουν από πίσω περνώντας. Άμα βγάλει κάτι τέτοιο ο υπουργός μας, θα το κάνουμε κι αυτό. Τι θα βγάλει, να βγάλει υπηρεσία και νεράτζια. Ξύνονται που ξύνονται οι μισοί. Εντάξει. Με τον κλοπ, αν περνώντας τα παιδιά χτυπάνε με τον κλοπ την νεράτζια, αντί την άξουνε, θα παίζουν τα νεράτζια κάτω. Δεν θα έχει ο διαδηλωτής να τα πετάξει μετά. Δεν είναι δικιά μας αρμοδιότητα. Δεν είναι το ένα, δεν είναι το άλλο πια, μόνο ληστείες πια. Δηλαδή πρέπει να μας ληστέψουνε. Ωραία. Είχα μαζέψει μια σακούλα με νεράτζια και με ληστέψανε. Θα βρείτε τον κλέφτη. Και άμα τον βρείτε, μαζέψτε και μερικές νεράτζιες. Εντάξει. Τι κατάσταση είναι αυτή. Εντάξει. Κάτι άλλο θέλετε. Για τους μετανάστες ξέρετε να κάνετε σκούπα. Να κάνετε σκούπα στα νεράτζια. Παίρνοντας το μετανάστη, πάρτε και πέντε νεράτζια. Ή βάλτε το μετανάστη. Δεν προσφέρει και κάτι. Θέλετε κάτι άλλο. Αυτό ήθελα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, χάρηκα. Όλοι χαρήκαμε, είναι η αλήθεια. Η πιο ωραία εικόνα να περνάνε οι μοτοσυκλετιστές της Δίας με τα γκλόπ να χτυπάνε τις νεραντζιές για να πέσουν κάτω τα νεράτζια να τα τριγίσουμε όλοι οι υπόλοιποι. Μετά από αυτά, λαός μέρος Α. Ναι, γεια σας, με τον Αποστόλη μπορώ να μιλήσω. Ναι, εγώ είμαι, ποιος είναι? Γεια σου, Αποστόλη, τι κάνεις? Καλά, εσύ? Η Ρούλα είμαι. Ρούλα, Ρούλα. Αχ, Ρούλα, Ρούλα. Ακούω και τα Λάρα τώρα, γιατί παίζω το παιχνίδι σας στην Ελληνοφρένεια. Ναι, ήταν πέντε. Συγγνώμη. Ήταν πέντε, ήταν έξι. Και έγινανε. Όχι, μην το λες παρακάτω, δεν το αντέχω. Με πιάνει ζαλάδα, το έχω ακούσει και το φορές. Ναι, αλλά μην το κάνω θέμα. Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι. Τώρα, σύμφωνα με το ποσό, μάλλον σύμφωνα με αυτούς που μάζεψαν για να ψηφίσουν προχθές το ΠΑΣΟΚ, πρέπει να αποδώσει και ΦΠΑ στο κράτος για τις 240.000 κόσμου. Καλά, γιατί... εννοείται. Αυτό θα το κάνουν από μόνοι. Δεν χρειάζεται να το λέτε εσείς. Βάλε 240 επί 2 που ήταν τα 2 ευρώ. 480. Ωραία, θα πάρει στο κράτος το 23%. Τι νομίζεις? Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη. Πολλά τα λεφτά. Άρη. Όμως. Μην λες εμένα, Άρη. Ναι. Τώρα που είπες Άρη, τι κωμικό είδα προχθές στο Twitter της Ελληνοφρένειας. Μας έκανε follow ο Άρης Σουλοτόπουλος. Ο Αρουλής. Ναι. Ο γλυκός μου. Ο γλυκός, ναι. Δηλαδή πολύ γλυκός. Όταν σκέφτεσαι τον Άρη, κάτι γλυκό σου έρχεται στο μυαλό. Κάτι γλυκό, κάτι γλυκό. Ναι. Γιατί φαντάζομαι αντί για κουκιαούρια να πετάμε γλυκό του κουταλιού. Κόλλα που θα πέσει, αυτό κι αν είναι. Το χαραμίζει το γλυκό του κουταλιού να πάει σε μούρη πολιτικού. Ναι, βρε, άμα είναι να δω το αποτέλεσμα, πώς δεν το χαραμίζω. Άσε που δεν έχει νόημα σκέτο. Μετά ρίχνει και το γιαούρτι. Αμέ, χαρά. Είναι όπως το έχουν στα γιαούρτια. Με γιαούρτι είναι πιο ωραίο, πιο ελαφρύ. Να πω και εγώ τον πόνο μου. Πες τον. Λοιπόν, την προηγούμενη Κυριακή, σε αυτές τις σημαντικές εκλογές για τον τόπο που έκανε το ΠΑΣΟΚ, έτσι, ναι, σκίσαμε, βγήκε ο Λοβέρδος και είπε ότι ο ίδιος δεν φοβάται, ακούει τον έναν, ακούει τον άλλον, ακούει το μακρύ και το κοντό και δεν έχει κρυφτεί ποτέ κτλ. Το θυμάσαι? Ναι. Άκουσε τώρα το ωραίο. Ο Λοβέρδος στην οδό Σταδίου, στην αρχή ψηλά στο Σύνταγμα, να μην σου πω σε ποιον αριθμό. Από τον Οκτώβριο έχει νοικιάσει πολιτικό γραφείο και δεν έχει βάλει ακόμα ο γενναίος την ταμπέλα του. Δεν τολμάει ούτε την ταμπέλα του να βάλει. Να σου πω, μπορώ να απαντήσω τον κύριο Παπακοσταντίνου γιατί το έκανε. Ναι, γιατί το έκανε. Για να πάρει την προμήθεια από τους τόκους. Οι τόκοι είναι δις. 10% να έχουν πάρει όλοι τους. Είναι πάρα πολλά. Μην τον μπερδεύεις τώρα αυτόν με αυτά, δεν τα ξέρει αυτά. Αυτός είναι ένας εκπαιδευτικός. Εγώ μιλάω πάρα πολύ σοβαρά, Αποστολή. Για να πάρει την προμήθεια του. Και εκείνος πάρα πολύ σοβαρά έψαχνε μια δικαιολογία για να μην πει αυτό που λες τώρα. Λοιπόν, εμείς άμα πάμε να πελάτη στο μικρολίμανο, ο άνθρωπος εκεί που έχει την ταβέρνα να τουρίσει, μα δίνει προμήθεια. Λέει, φέρτε μου πελάτες. Αυτό που πήρε τόσα δις τόκους δεν πήρανε προμήθεια. Και αυτοί και όλοι οι άλλοι. Όπα, τι διαφθορά είναι αυτή, δεν κατάλαβα. Πηγαίνει στο μικρολίμανο τον άνθρωπο και παίρνει προμήθεια. Όλα μόγια παλιοταξιτζίδες. Εσείς έχετε φέρει το κράτος εκεί που το φέρατε. Για σας θα τραβάμε όλα. Δεν καραγγέζει ο άνθρωπος κάτω εκεί στο μικρολίμανο που έχει την ταβέρνα σου. Άμα μου φέρεις ένα τουρίστα, σου δώσω 10 ευρώ. Διαφθορά δεν είναι αυτό. Ρε, σε λαδώνει για να του πας τουρίστα. Ναι, εμείς σου ρίχνουμε μια κραλιά και αυτή φοράνε ένα πολυβόλο μας δουλεύεις, μωρέ. Έτσι ξεκίνησαν όλα. Αυτή η νοοτροπία του Έλληνα που μας πήγε εδώ που μας πήγε. Εσείς φταίτε. Καλά τα λέει ο κύριος Παπακοσταντίνο καθαρός. Που έχει και το θράσος να υψώνει και τον τόνο της φωνής. Και δεν έφαγε 15 βιώνοντας από το Μαρούσι. Ήμουνα και κοντά, δεν πρόκανα να πάω. Το κάνανε όλοι τους και αυτοί και τα τσιράκια που είναι στα κανάλια για την προμήθεια. Μιλάω πολύ σοβαρά. Για την προμήθεια. Αντιγεια. Τόσα χρόνια που μας δίνεις αυτό το βήμα, εμείς το χρησιμοποιούμε άλλες φορές για να ξεμπουκώσουμε, άλλες φορές να πούμε καμία μαλακία, κανένα αστείο σοβαρό κτλ. Έτσι δεν είναι. Ναι. Αυτή τη στιγμή όμως υπάρχει κάτι αντικειμενικό. Το 70-80% του κόσμου, μπορεί και παραπάνω, πιστεύει ότι τα δύο μεγάλα κόμματα, το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία, και κυρίως το Πασόκ, μας έχουν καταληστέψει, μας έχουν καταστρέψει και μας έχουν ό,τι άλλο μπορεί να φανταστείς και συνεχίζουν. Έτσι δεν είναι. Ρωτώ τώρα λοιπόν τον κόσμο. Το ότι αυτοί που μας κατέστρεψαν επιτίθενται στην αριστερά δεν προβληματίζει κανένα, δεν πεισμώνει. Δεν μας κάνει να σκεφτούμε γιατί να μην θέλει να φύγει το κουκουέ. Μήπως φοβούνται κάτι, μήπως ανησυχούν, μήπως χαλάει τα σχέδια. Εγώ νομίζω πως μόνο και μόνο αυτό το επιχείρημα είναι ικανό να σε κάνει να ψηφίσει αριστερά και καλύτερα το κουκουέ. Τι λες εσύ? Δεν μπορώ να πάρω θέση. Δεν μπορείς να πάρεις θέση. Μα ξέρεις, τα λένε μετά και δεν θέλω να δίνω δικαιώματα. Δυστυχώς έχουμε φτάσει στο αμήν, αλλά τελικά υπάρχει παραπάνω. Έλληνες, την Κυριακή παρελάβνουμε και δεν ξεχνάμε. Αυτοί που βλέπουμε στην εξέδρα μας έσωσαν από τη χρεοκοπία και επειδή θα χρειαστεί να μας ξανασώσουν από τη χρεοκοπία, θυμόμαστε. Αυτή την Κυριακή παρελάβνουμε και σε 5 Κυριακές τους ψηφίζουμε. Όχι γιαούρτια και βρισιές. Τους ίδιους επιλέγουμε και στις εκλογές. Τώρα μαζεύουν τα νεράτζια. Σε επόμενη φάση και σε επόμενη παρέλαση θα κόψουν και τις νεράτζιες. Θα το τσιμεντώσουν εκεί κανονικά, δεν θα υπάρχει τίποτα. Σε αποστηρωμένο περιβάλλον, σε μαρμάρινο έδαφος, θα γίνονται από εδώ και πέρα έτσι εκδηλώσεις τέτοιου τύπου. Το site της Ελληνοφρένειας, το επίσημο, ελληνοφρένεια.net, έχει χακαριστεί από χθες το βράδυ. Οι ανώνυμους, τους ξέρετε, μετά το Υπουργείο Δικαιοσύνης, τι άλλο έχουν. Ξανά νομίζω το Υπουργείο Δικαιοσύνης και διάφορες άλλες ιστοσελίδες χάκαραν, χτύπησαν και την επίσημη σελίδα της Ελληνοφρένειας και δεν μπορούμε να συνέλθουμε μετά από αυτό. Ο κύριος Σπυρόπουλος είναι και διευθυντής του ΠΑΣΟΚ, Ροβέρτος, και διοικητής του ΙΚΑ. Και τα δύο μαζί συμβαίνουν στην Ελλάδα, συμβαίνουν και στις καλύτερες χώρες. Μιλάει και αυτός για όσα συμβαίνουν γύρω μας. Ναι, όμως σε κάθε γωνία είναι ένας κλαμμένος, κύριε. Τώρα θα πούνε κάποιοι τι είναι αυτά που λες. Σε κάθε γωνιά είναι ένας κλαμμένος που χρωστάει σε τράπεζα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Πρέπει να συνυπολογίσετε και αυτό. Δεν είναι δυνατόν να έρχεται στη ζούλα, στη Βουλή, μια τροπολογία. Κύριε Παπαδάκη, μην βάλετε τα κόμματα απέναντι σε αυτόν τον κλαμμένο. Και είστε ο μοναδικός υπερασπιστής εσείς. Και εμάς μας φωνάει. Φωνάει και ο Σπυρόπουλος και όλοι οι υπόλοιποι πονάνε για τον κλαμμένο που βλέπει ο Γιώργος Παπαδάκης εδώ και εκεί. Και μόνο ότι είναι ο Ροβέρτος Σπυρόπουλος διοικητής του μεγαλύτερου ασφαλιστικού ιδρύματος της χώρας και μόνο αυτό τα λέει όλα για, για αυτούς που τον επέλεξαν, για τον ίδιο που είναι διοικητής, για το ΙΚΑ γενικότερα, για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ, όλο μαζί το πακέτο. Αυτό το συνειδητοποιούμε που τον βλέπουμε, τον ακούμε να μιλάει, πολύ έτσι νυφάλιος, άνετος για όλα αυτά που συμβαίνουν, καταλαβαίνει τι συμβαίνει γύρω του. Μαγεία, με μία λέξη να το πούμε, μαγεία. ΠΑΣΟΚ. Όλοι κάτω. Θα γίνει, σας το δηλώνω αυτό κατηγορηματικά, θα γίνει μακελιό. Τι κάνατε, κύριε? Στρατιωτική πειθαρχία. Όταν λέω όλοι κάτω, εννοώ όλοι εκτός από όσους φοράνε κουκούλες. Και βγάλαμε τις κουκούλες. Δεν πρόκειται να τα βάλω κάτω. Όταν λέω όλοι κάτω, εννοώ με τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους, τους βιοτέχνες, τους επιχειρηματίες, τους νέους επιστήμονες και φοιτητές, τους αγρότες, τους ανέργους. Εκτός από όσους φοράνε κουκούλες, αλλά όχι κουκούλες, ζακέτας και όσους φοράνε καλσόν. Αυτό δεν γίνεται. Αυτό είναι δικτατορία, αυτό είναι φασισμός. Εσείς τώρα γιατί σηκωθήκατε πάνω? Λοιπόν, η ανομία τέλος. Όταν λέω όλοι, εννοώ όλοι εκτός από τους κλέφτες. Όλοι τα πιάνουν, όλοι είναι κλέφτες. Ρε παιδιά, ελάτε να οργανωθούμε να κάνουμε μια ληστεία της προκοπής. Δεν είναι όμως ζωή αυτή. Πασόκ. Είμαστε ληστές και δημοκράτες. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Δύναμη ευθύνης. Δύναμη προοπτικής. Και άλλα πολλά. Και άλλες πολλές δυνάμεις, λοιπές και δημοκρατικές. Καλημέρα. Καλημέρα. Θέλω να σας πω κάτι που ενδιαφέρει το σταθμό. Τι? Σας ακούμε μέσω του Max FM. Σε ποια περιοχή? Max FM, Πάτρα? Ναι, ναι. Είμαστε απέναντι. Είμαστε Στερεά Ελλάδα. Είμαστε Φωκίδα. Πού είστε? Φωκίδα, Φωκίδα. Κοιτάξτε να δείτε. Όταν παίζει η εκπομπή Ελληνοφρένεια, παρεμβάλλει ένας σταθμός, έτσι, ο οποίος κόβει συνέχεια το σταθμό σας. Οπ. Και δεν μπορούμε να σας ακούσουμε. Οπ. Τι γίνεται εκεί? Συνέχεια να... Έχουμε θεματάκι. Βέβαια, να κατέβουν λίγο αστιλιάρια κάτω να τους σπάσουν τους πομπούς. Να γίνει κόλαση. Δεν ακούτε τίποτα μετά βέβαια. Αλλά δεν θα μπαίνει παρεμβολή. Κοιτάξτε να δείτε. Φταίει η αριστερά γι' αυτό. Ναι, παρακαλώ τον Αποστόλη θα ήθελα. Εγώ είμαι. Να σας πω, Αποστόλη, τι να ψηφίσω? Πασόκ. Όχι, όχι, όχι. Αυτό Παναγία μου. Όχι, όχι, όχι. Ούτε το άλλο. Ποιο είναι το άλλο? Τον Ουδού. Πασόκαλε. Όχι, όχι. Έχετε ψηφίσει ποτέ Πασόκ? Ναι. Ναι. Ωραία, καταλαβαίνω, ντρέπεστε λίγο. Ωραία, τότε κουβέλι. Τότε κουβέλι, ψηφίστε Πασόκ χωρίς να ντρέπεστε. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι όχι, όχι. Όχι, όχι, θα πάμε, θα πάω ΣΥΡΙΖΑ. Ωραίο ταξίδι θα κάνεις. Γεια σας. Γεια σας. Σας μιλάει ένας παλιός ψηφοφόρος Πασόκ και Νέας Δημοκρατίας. Μην ντρέπεσαι, δεν είναι ντροπή. Μεγάλη. Είναι πολύ μεγάλη. Προτρέπω όλους τώρα τις 25 Μαρτίου να κατεβούμε στις παρελάσεις με νεράντζα, με πατάτες, με αυγά, με γιαούρτια, ό,τι μπορεί ο κάθε ένας να ρίξει σε αυτούς που μας φέραν εδώ σήμερα. Θέμε και εμείς βέβαια. Αλλά δεν τα φάγαμε μαζί. Να σου πω. Έλα. Ο Βενιζέλο, ξέρει γιατί θέλει να ξαναφέρει τον Τζουκάτο το οποίο στο Πασόκ. Γιατί δεν τον ξαναφέρει, τον έφερε δηλαδή. Γιατί? Γιατί να σου πω, ο Μάστερ των οικονομικών είναι. Κάτσε να δει που σε ένα μήνα θα έχουν πληρωθεί και οι υπάλληλοι του Πασόκ. Ξέρει πόσε τώρα. Έτσι. Μόνο το Πασόκ θα έχει σωθεί όλη η χώρα, παιδί μου. Αμήν και πότε να έρθει ο Τζουκάτο, λέμε. Μπορεί να μην είναι εκατομμύριο μάρκα αυτή τη στιγμή, αλλά μπορεί να είναι 2 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά ξέρει τώρα αυτή τη δουλειά, έτσι. Ούτε αποδείξε τίποτα. Ξεκίνησαν ήδη από τα δίευρα. Αποστόλη μου, ναι. Μέσα στους Έλληνες που υπάρχουν, νόμιζα ότι είναι ο πιο έξυπνος λαός, ναι. Αλλά μέσα στους αυτούς, ας πούμε, υπάρχουν και πολλοί χαζοί. Αυτοί που φεύγουν, που αυτοκτονούν, μιλάω εγώ, 1.800, αν παίρνανε και έναν μαζί τους από αυτούς, τώρα θα είχαμε καθαρίσει, με κατάλαβες τι. Κύριε, αφού πας και πας, πάρε και έναν έναν, τον έχεις παρέα εκεί πέρα και τον αφήνεις πίσω για τα παιδιά σου και τα εγγόνια σου. Η αναγκαία και λογική πολιτική είναι η εξυπηρέτηση των συμφερόντων των εργαζομένων. Η παράλογη και η κανιβαλική είναι η πολιτική που εξυπηρετεί τα μονοπόλια. Όλα τα άλλα είναι πορδές και ψήθυροι. Έλα ρε Αποστόλη. Πράγματα είναι σήμερα, γιατί μας πάτε έτσι κόντρα, ε? Λοιπόν, δουλεύω σε γαλακτοβιομηχανία. Και εμείς βγάλαμε καινούριο κωδικό για τις 25 Μαρτίου. Για όρτη διαμαρτυρίας. Εάν πιάσει καλά, θα γλιτώσουμε τη μείωση μισθών. Τι είναι σήμερα αυτά τα τρέλερ που βαράτε και όχι για όρτη, στις παρελάσεις. Ναι, για όρτη και μπόλικο. Ναι. Ναι, τον κύριο Παπαδάκη, παρακαλώ. Το Γιώργο. Ποιο Γιώργο? Το Γιώργο, το Παπαδάκη που τα έχω στον κύριο Παπακοσταντίνου σήμερα. Μια στιγμή. Τον απαράδεκτο αυτό δημοσιογράφο. Δεν είναι εκεί, όχι το δημοσιογράφο. Ποιον, αυτόν, ποιον. Δεν είναι δημοσιογράφο, βέβαια. Όταν την πέφτει έτσι στου υπουργού, τι είσαι? Μια στιγμή. Μια στιγμή. Δεν υπάρχει εκεί Γιώργο Παπαδάκη. Αυτό. Με το μουστάκι. Όχι, παιδί μου, τώρα. Δεν ντρέπεται. Ποιον? Είναι στις δημόσιες σχέσεις εκεί στο Μάρκο. Κάνει και δημόσιες σχέσεις μετά την εκπομπή. Πότε τα προλαβαίνει όλα? Το πρωί την πέφτει στους υπουργούς. Δεν τους αφήνει τους τίμιους αυτούς ανθρώπους να αρθρώσουν λόγο. Δεν τους αφήνει να μιλήσουν. Και μετά κάνει δημόσιες σχέσεις σε εμάς. Ποιος είστε, ποια κυρία είστε? Από ένα σύλλογο πολιτιστικό. Έχουμε στείλει ένα φάξο. Ναι, για να σας δώσω, δεν ξέρω. Μισό λεπτάκι. Έτσι και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος για σήμερα. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο, τελευταία μέρα της εβδομάδας, μια μέρα πριν το τρίμερο, σε λίγο κεντρικό μαγκαζίνο με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Εμείς σας αποχαιρετούμε με το τρίτο μέρος του λαού. Γεια σας. Ναι, γεια σας, παρακαλώ. Ναι, θα ήθελα να μιλήσω με την υπεύθυνη για το θέμα περιβάλλοντος. Πάλι περιβάλλον και εδώ περιβάλλον. Δεν αντέχω, δεν κάνουμε δεντροφυτεύσεις, κύριε. Δεν μαζεύουμε δρόμους, δεν βάφουμε πεζοδρόμια, δεν φτιάχνουμε γειτονιές. Όχι άλλο περιβάλλον. Όχι άλλο. Θέλετε να πούμε κάτι άλλο, κάτι χρήσιμο. Κάτι που είναι για την καθημερινότητά μας. Ότι ο κόσμος δεν έχει να πληρώσει εισφορές, δεν έχει δουλειά. Αυτά τα χρήσιμα να τα πούμε ή θα πούμε τα κίνδυνα τα ανούσια. Όχι, να τα πούμε και αυτά, αλλά. Αλλά να πούμε και τα κίνδυνα τα ανούσια. Σε λάθος αθμό πήρατε. Θέλετε να πούμε για ουσία. Έχετε δίκιο. Και εγώ συμφωνώ σε αυτό που λέτε και τα δύο κόμματα πρέπει να φύγουν, όπως λέει ο Χατζηνικολάου και ο Τράγκα και τα λοιπά. Γιατί ωραία να λέμε τα κίνδυνα, γιατί πάνε κι αλλού από προσανατολίζουν. Μια χαρά. Δεν λες τα σημαντικά με αυτόν τον τρόπο. Ναι, καλημέρα σας, Real. Real, ναι. Από την Ελληνοφρένεια είσαστε. Ναι, ναι, ναι. Από την πλευρά του πατέρα μου. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, εγώ είμαι από τη μεριά της μητέρας και επειδή η μητέρα είναι σοφότερη, ναι, ήθελα να σας διορθώσω το εξής. Η συγκέντρωση. Όχι διορθώσω, σας παρακαλώ. Δεν δέχομαι διόρθωση. Δεν δέχεστε διόρθωση. Είμαστε δημοσιογράφοι, τα λέμε σωστά. Τα λέτε έτσι κι αλλιώς σωστά, αλλά εντάξει. Λοιπόν, να σας πω κάτι άλλο. Μία άλλη. Αν πείτε κάτι άλλο, να μου πείτε διόρθωση τι θα κάνετε. Διόρθωση. Ό,τι είπαμε ισχύει. Λοιπόν. Και λάθος μέρα να είναι, τη λάθος μέρα θα πάτε εσείς. Ναι. Γιατί εμείς είμαστε δημοσιογράφοι, εσείς τα πρόβατα, ο καθένας στο ρόλο του. Ωραία. Λοιπόν, εμείς τα πρόβατα θα πάμε αύριο Πέμπτη. Η συγκέντρωση για το ελληνικό τη ώρα στο σύνολο. Να πάτε, είναι αύριο Πέμπτη να πάτε. Ωραία, εντάξει. Πότε είναι στην πραγματικότητα. Είναι αύριο Πέμπτη και όχι σήμερα. Είπατε, ανακοινώσατε Τετάρτη. Πάλι σήμερα. Καλά, που το πες, μην τραβιάμαι κι εγώ σήμερα, το έχω σκόπο να πάω. Εντάξει, να είσαι καλά, ό,τι μπορεί, ό,τι θε να ακούσει από του δημοσιογράφου πια, του έχω συγχαθεί. Χίλιε φορέ πρετεντέρι, ρε παιδί μου, που ξέρει τι θα πει. Προπαγάνδα, προπαγάνδα. Αλλά πέντε σωστά πράγματα. Μα και εγώ από τον πρετεντέρι το έμαθα το νέο και σε διορθώνω τώρα. Είπε πρετεντέρι σε κοινό. Πληροφορώ. Α, δεν τρέπονται. Έλα, γεια. Έλα, ήθελα μία αφιέρωση εν ώψη εκλογών. Κάθε φορά από αυτά τα κολόπεδα θα βγαίνουν και θα τάζουν στον κόσμο διάφορα και καλά γιατί θα οργανώσουν το κράτος αργότερα καλύτερα. Να τους βάζει στην ατάκα, ελάτε ρε παιδιά να κάνουμε μία κλοπή της προκοπής, να οργανωθούμε να κάνουμε μία κλοπή της προκοπής. Ένα αυτό. Και ένα δεύτερο είναι, επειδή το άκουγα τον πρωί τον Τράγκα και γκρίνιαζε μάλλον για κάποιες παρεμβάσεις με μισόλογα που ετάλεγε. Πες στους υπεύθυνους εκεί του σταθμού ότι όλοι εμείς που έχουμε έρθει ουσιαστικά στο Real μέσω του Sky, σαν πρίκα της Ελληνοφρένειας, ερχόμαστε στο Real για συγκεκριμένα λόγους, για να ακούμε Ελληνοφρένεια, να ακούμε λίγο Τράγκα, ίσως λίγο Χατζηνικολάου, ίσως και τον άλλο τον Κοτρότσο το βράδυ. Και πες τους όποτε ανεβαίνει, κατεβαίνει. Αν αλλάξουν στάση, θα φύγουμε και θα αναζητήσουμε άλλη ουσιαστικά, άλλο ράδιο για να ακούμε. Έλα ρε φίλε, μιλάω τώρα με το ραδιόφωνο. Με το ραδιόφωνο, παρακαλώ. Ραδιόφωνο, παρακαλώ. Ναι, είμαι σε ανοιχτή ακρόαση, μ' ακούει όλη η Ελλάδα. Όλοι δεν ξέρω, αλλά πάμε καλά, πάμε καλά. Αγόρι μου γλυκό, με κάνεις και κλαίω. Εγώ είμαι 50 χρονών, ναι. Όταν... Δεν ήθελα. Όχι, με κάνεις και κλαίω και πρέπει να με κάνεις και κλαίω. Δεν είχα πρόθεση. Καλά έκανες. Εγώ είμαι 50 χρονών τώρα, 49,5. Καλά. Όταν πήγα στο Πανεπιστήμιο, πολεμάγαμε τον 8-15, το φασιστικό νόμο του Καραμαλή. Τώρα ο γιος μου πήγε στο Πανεπιστήμιο σαν να είναι χτες, σαν να είμαστε το ίδιο. Δεν έχουμε όμως Καραμαλή, συγγνώμη, η διαφορά είναι εμφανής. Ναι, η διαφορά είναι εμφανής ακριβώς. Έχεις δίκιο. Κάτι πρέπει να κάνουμε, δεν ξέρω ρε παιδί μου. Να φέρουμε πάλι τον Καραμαλή, εγώ τα λέω. Που στο κάτω-κάτω είναι και το εθνικό κεφάλαιο. Συγγνώμη, γιατί πάει ανεκμετάλλευτο. Να έρθει πίσω ο Καραμαλής, εγώ το κάνω έτοιμα. Να το κάνεις έτοιμα, να το βάλεις. Και στο κάτω-κάτω είπε ο άνθρωπος θα κάνει επανίδρυση του κράτους. Σε 4 χρόνια, 5 προλαβαίνεις να κάνεις επανίδρυση του κράτους. Δεν προλαβαίνεις. Φέτο να γίνει επανίδρυση. Έλα, Αποστολή μου. Έλα. Ήθελα να σου πω ότι τίποτα δεν λειτουργεί καλά σε αυτή τη χώρα. Έτσι, ούτε τα θέατρα στην Νότια, ούτε τα αεροπλάνα. Η παπαρίγα, πώς πλέει 6,5. Και 6,5 είναι εκεί, είναι φοβερό. Τι άλλο. Σας τα λέω καλά μου, ξαφνικά για τη συνέπεια της αριστεράς. Αυτή τη συνέπεια έτσι τη δείχνουν με την ώρα, πάνε στην ώρα τους και άρα είναι συνεπείς. Όχι, είναι και με άλλα. Αλλά τα λέω καλά μου, δεν θέλω να τα πω εγώ, χαρακτηρίζομαι, δεν θέλω. Μου έρχεται και η ιδέα, άστον να λέει εκείνος, δεν πειράζει. Και κάτι άλλο θέλω να σε ρωτήσω. Τι σημαίνει άμα δεις τον ύπνο σου ότι ένα ελικόπτερο ανοίγει ένα πανό και λέει κουκουέ δυνατό. Επανάσταση από αέρος, δεν ξέρω. Και εγώ ήμουν σε ψηλό σημείο. Τι να πω. Ίσως είναι το άπιαστο, κατάλαβες, γι' αυτό είναι και ψηλά. Η επανάσταση. Δεν πειράζει. Είναι το άπιαστο. Ωρε, και ονειροκρίτη σκέτος, θα γράψω βιβλίο. Η Ελλάδα και οι Έλληνες θα νικήσουμε. Πολύ ευχάριστο αυτό. Κάποιοι ζητούν μια αυτοδύναμη κυβέρνηση. Εμείς ζητούμε τούβλα. Ράζια, βράβου, και